TNT Radio. Live vanaf Enjoy Six Flags Holland tot 12 uur. Dit is de sluiter van vanavond. Lucien Fort live nu. Thank you. have no cry. We're gonna rock. We're gonna rock. We're gonna rock. Rock. Rock the nation. So enjoy, people. Give you energy. Good to be here. Mission 4. my people. Did you enjoy the sound of Mission 4? Till 11 o'clock, he's gonna rock the nation. So everybody clap those hands for the DJ! We'll be right back. Het is afgelopen. We moeten naar huis. Want jullie zijn allemaal moe. Jullie kunnen niet meer. Jullie moeten naar jullie bed. Of willen jullie meer? Willen jullie meer? Het zijn de laatste 10 minuten. Dus met z'n allen breken we deze tent af. I want it, everybody clap those hands for the DJ Lucien Ford. Slice Radio. 182 Radio. Live from the Android Festival. This is Lucien Ford. Make some noise for the DJ. We'll be right back.

Tomorrow, tomorrow. If you're worried.